Doesn't it scare you? Your will is not as strong as it used to be. Mam wrażenie, że dawno go nie było o tej porze, a pretekst jest ku temu znakomity. Urodziny Johna Mayera. 16 października skończył dopiero 42 lata, więc przed nim jeszcze, mam nadzieję, wiele płyt, wiele koncertów, wiele nagrań, które z nami także zostaną na długo. A zaczęliśmy tę godzinę urodzinową, Mayerową, dzisiaj od Back to You, utworu, który otwiera pierwszą płytę, jeszcze wtedy epkę, chociaż w tych czasach, 20 lat później, płyta, która zawiera 8 utworów i trwa 34,5 minuty, to właściwie mogłaby być już takim pełnoprawnym albumem. Ale wtedy, w 1999 roku, to jeszcze wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Płyty kompaktowe miały się w najlepsze. Internet gdzieś tam dopiero raczkował jako źródło dotarcia muzyki do odbiorcy. A to właśnie pierwsza płyta Inside Wants Out. Pierwsza płyta Johna Mayera, wydana jeszcze przez jego samego. Nie przez dużą wytwórnię, chociaż w 2002 roku także już jako reedycja w firmie Columbia, w firmie Sony, dla której John nagrywa zresztą po dziś dzień. Back to You to jego autorska piosenka, a za chwilę dwie także z tej płyty, z tej epki Inside Wants Out, nieumieszczanej przez niektóre źródła nawet w oficjalnej dyskografii artysty. Następne dwie piosenki No Such Thing i Neon napisał John Mayer wspólnie z kolegą szkolnym Clayem Cookiem. No a potem posłuchamy, jak Neon brzmi na koncercie. Ale najpierw jeszcze raz, a właściwie dwa razy, 1999 rok, Boston, No Such Thing i Neon. John Mayer z pierwszej oficjalnej epki. To me, condescendingly, take a seat, take your life, plot it out in black and white. Well, I never lived the dream of the prom kings and the drama queens. I'd like to think the best of me is still hiding up my sleeve. And love to tell. There's no such thing as the real world. Just a lie, you got to rise above. So the good boys and girls take the so-called right track. Faded white hat, grabbing credits, maybe transfers. They read all the books, but they can't find answers. All of our parents, they're getting older. I wonder if they've wished for anything better. While in their memories, tiny tragedies, they love to tell you, stay inside the lines. But something's better on the other side. I wanna run through. I wanna scream at the top of my lungs. I just found out there's no such thing as a real world. Just a lie, you got to rise and burn. A sunrise. She comes and goes and comes and goes like no one cares. Tonight she's out to lose herself. Find a high on Peachtree Street. Mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. comes and goes like no one cares. She comes and goes and no one knows. She's slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, neon, neon, neon. Who knows how long, how long, how long she can go before she burns away. I can't be her angel now. You know it's not my place to hold her down. And it's hard for me to take a stand. I will take her any way I can. She comes and she goes like no one can. She comes and she goes. She's slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, neon, neon, neon. Who knows how long, how long, how long she can go before she burns away. She goes like no one cares. She comes and she goes. She's slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, neon, neon, neon. Who knows how long, how long, how long can go before she burns away. John Mayer na gitarze zagrał i zaśpiewał Neon, piosenkę napisaną przez siebie i także Clea Cooka, który współpracował z Johnem na początku jego kariery. No, jak się tak pomyśli, że to już minęło 20 lat od tamtej płyty. Czas bardzo szybko płynie. Już kilka albumów artysta ma na koncie. Kilka też zakrętów w tej karierze. Różnie to wszystko się układa. No ale piosenki nowe co jakiś czas się pojawiają. Może i nowa płyta także gdzieś tam na horyzoncie nam się pojawi u jubilata Johna Mayera. Zapowiadałem, że sięgniemy po koncertowe nagrania artysty. No i tak się właśnie teraz stanie. 2008 rok to jest podwójny kompaktowy album Where the Light Is, Live in Los Angeles. To jest płyta ułożona w ten sposób, że mamy na dysku pierwszym set akustyczny, którego Państwo za chwilę posłuchają. Potem trio. No i druga płyta to już jest pełny zespół Johna Mayera. A jak brzmi Neon po latach w 2008 roku na koncercie? No to właśnie teraz sobie przypomnimy. Good evening. Thank you.

try to keep an open mind. I just can't sleep on this tonight. Stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can, but honestly, won't someone stop this train? Don't know how else to say it. Don't wanna see my parents cold. One generation's length away from fighting life out on my own. Oh, come on, stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can, but honestly, won't someone stop this train? Just begun. Had a talk with my old man, said help me understand. He said turn 68, oh, you're ready to go. She ain't, don't stop this train. Don't form a man and change the place you're in. Don't think I could have never understand. I tried. Stop this train. Dark, yeah. Singing, stop this train. Wanna get off and go back home again. I can't take the speed this thing is moving in. I know I can't, 'cause now I see I'm never gonna stop this train. Never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Thank you. How you feel tonight? You ready to hear a lot of music? Tak, tej muzyki było naprawdę sporo tego wieczoru. To był 8 grudnia 2007 roku, LA Live Nokia Theater w Los Angeles w Kalifornii. I podwójna płyta kompaktowa Johna Mayera, Where the Light Is, Live in Los Angeles. Neon po raz pierwszy na Inside Wants Out. Inside Wants Out 1999, pierwsza epka Johna Mayera. No i potem Stop This Train, utwór, który pojawił się po raz pierwszy na płycie Continuum, bardzo ważnej płycie w dyskografii Johna Mayera, płycie z 2006 1966 roku. Zostajemy jeszcze na pierwszej płycie koncertowej, gdzie to jeszcze był set akustyczny Johna i kolegów, Daughters, i potem piosenka Free Falling z repertuaru Toma Pettiego. Your daughters too. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too, yeah, yeah. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart, and I'm free, free falling, falling. All the vampires walking through the valley, they move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys standing in the shadows, and the girls are home with broken hearts, and I'm free, free falling, falling. Now I'm free, free falling, falling, free falling now, free falling now, free falling. I wanna free fall out into nothing. Oh, I'm gonna leave this world for a while. Now I'm free, free falling, falling. Now I'm free, free falling, falling. Much. We'll see you in a few minutes. Na trzy gitary i trzy głosy. Znakomita wersja Free Falling Toma Pettiego. John Mayer, David Ryan Harris i Robbie McIntosh. A to był koniec akustycznego seta. Where the Light Is, Live in Los Angeles, 2008 rok. Potem set w trio na płyta druga. Na płycie drugiej to już się naprawdę dzieje. I got dreams trees to remember you. I got dreams, dreams to remember. I got dreams. Oh, oh, oh, oh, oh, I got dreams. I got to breathe to remember, to remember. Oh, gravity. Just keep me where the light is. keep you warm. Keep yourselves where the light is. Keep yourselves where the light is. Myself. I don't trust myself with love and you. John Mayer, Life in Los Angeles, Where the Light Is. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a my słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Mariusz Owczarek. No i John Mayer jeszcze raz urodzinowo zaśpiewa Believe. Right.